بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ محافظت مجاہدین بھی جہاد ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے ایک مسئلہ بیان فرما دیا کہ اگر آدمی خود جہاد میں نہ جا سکے تو ایک صورت یہ بھی ہے جہاد میں شریک ہونے کی کہ جو مجاہدین گئے ہیں ان کے بال بچوں کی حفاظت کریں, ان کی خدمت کرے, ان کو آرام پہنچائے. یہ بھی جہاد میں اعانت ہے, اور جہاد میں اعانت جہاد ہی ہوتی ہے, اسے یہ بھی جہاد میں داخل ہے. تو اگر خود نہ جا سکے جہاد کے لیے, جو غیر ہوئے ہیں جہاد میں ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتا رہے, ان کی خدمت کرتا رہے, ان کو تکلیف نہ پہنچنے دے, یہ بھی جہاد میں شرکت ہو جائے, یہ بھی جہاد ہی میں شرکت ہو جائے. جی ہاں جی ہاں, جہاد قیامت تک باقی رہے گا. کبھی صورت جہاد ہوگی, کبھی تیاری جہاد کی ہوگی. جہاد کا موقع نہ ہو تو کم از کم تیاری رکھے. جی ہاں جی ہاں, فوجیں تیار کرنا اور جہاد کے آلات تیار کرنا, یہ سب جہاد کی تیاری ہے. جس زمانے میں جہاد نہ ہو رہا ہو تو اس زمانے میں جہاد کی تیاری رکھے, یہ بھی تمہید ہے جہاد کی. اس لیے اس میں بھی جہاد کا ثواب ملے گا. بہرحال جہاد بہت ضروری چیز ہے, اہم چیز ہے, قیامت تک باقی رہنے والی چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاد اب نہیں ہے, یہ غلط ہے. ہاں, اس کی شرطیں پوری ہونی چاہیے. یہ حکومت کی طرف سے جہاد ہے, اکا دکا لڑائی اس کو جہاد نہیں کہتے. حکومت کی طرف سے ہو, باقاعدہ ہتھیاروں کے ساتھ ہو, اور مقابلہ کیا جائے, یوں جہاد ہوتا ہے. اکا دکا جا کر حملہ کر دینا, بھاگنا, حملہ کر دینا, بھاگنا, یہ کوئی جہاد نہیں ہے. پہلے حکومت بنے, پھر حکومت اعلان کرے, پھر حکومت کے ماتحت انتظام کے ساتھ جہاد کیا جائے, یہ صورت ہوتی ہے جہاد کی. بہرحال باقاعدہ اصولوں کے مطابق جہاد ہونا چاہیے. اور جن دنوں میں ٹھیک ساتھ جہاد نہ ہو ان دنوں میں جہاد کی تیاری رکھنی پڑتی ہے. جہاد کی تیاری رکھنی پڑتی ہے. جب بھی اعلان ہو فوراً, جب بھی اعلان ہو فوراً موسیٰ صاحب میدان میں کھڑے ہوں, جی ہاں جی ہاں جی ہاں ادھر بڑی جگہ پیچھے آواز جاتی ہے پیچھے پیچھے پیچھے, یہاں کیوں تکلیف اٹھاتی ہے؟ جی ہاں جی ہاں, تو جہاد میں کسی نہ کسی درجے میں شرکت ہونی چاہیے, باقاعدہ جہاد میں ہو یا ان کی امداد کرنے کے درجے میں ہو, جہاد کی تیاری ہو, مجاہدین کے بال بچوں کی حفاظت ہو, یہ سب صورتیں جہاد ہی میں شمار ہوتی ہیں. اس لیے کوئی نہ کوئی صورت جہاد کی ہمیں اختیار کرنی چاہیے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, کوئی نہ کوئی صورت ہمیں جہاد کی اختیار کرنی چاہیے. جیسے نماز فرض ہے ایسی جہاد بھی فرض کفایہ ہے, اور بعض موقعوں میں فرض عین بھی ہو جاتا ہے. جبکہ حکومت اعلان کرے کہ سب نکلو, ایسا کم ہوتا ہے. اگر بالفرض کسی موقع میں اعلان کر دے حکومت سب نکلو تو پھر فرض عین ہو جائے, سب کو نکلنا پڑے گا. البتہ یہ غلط ہے کہ جہاد اصل ہے اور نماز صرف جہاد کی تیاری ہے. ایک صاحب لاہور میں گزرے ہیں, علامہ مشرقی, دونوں نے خاکسار تحریک شروع کی. خاکسار تحریک انگریزوں کے زمانے میں خاکسار تحریک شروع کی, بیلچا پارٹی, بیلچا ان کا ہتھیار ہوتا, اسی کو بچاؤ کے لیے آگے رکھتے تھے, اسی سے حملہ کرتے تھے. اس نے علامہ مشرقی نے یہ کہہ دیا کہ نماز تو تیاری ہے, بس جیسے پریڈ ہوتی ہے اس درجے میں نماز تیاری ہے جہاد کی, اصل جہاد ہی ہے. نماز اس کا ذریعہ ہے, نماز خود ضروری نہیں ہے, صرف جہاد کی پریڈ ہونے کی حیثیت سے, جہاد کی تیاری ہونے کی حیثیت سے نماز پڑھی جاتی ہے. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. جہاد اپنی جگہ فرض ہے, نماز اپنی جگہ فرض ہے. نماز تو فرض عین ہے, ہمیشہ فرض عین رہتی ہے, اور جہاد فرض کفایہ. یہ بہت کم صورتوں میں فرض عین بنتا ہے, ورنہ جہاد فرض کفایہ. کچھ آدمی جہاد میں مشغول رہیں یا جہاد کی تیاری میں مشغول رہیں, تو جہاد بھی مشغول رہیں یا جہاد کی تیاری میں مشغول رہیں, یعنی فوج بنی ہوئی ہو بس, ٹھیک ہے, وہ ہر وقت تیار, وہ ہر وقت تیار ہے. جب ان کو بادشاہ حکم دے گا وہ لڑنا شروع کر دیں, تو وہ جہاد کی تیاری کر دیں. فوج بنانا یہ جہاد کی تیاری ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ نماز بھی جہاد کی تیاری ہے, یہ غلط. نماز مستقل فرض ہے, روزہ مستقل فرض ہے, حج مستقل فرض ہے, زکوٰۃ مستقل فرض ہے, جہاد اپنی جگہ فرض کفایہ ہے, اور کبھی کبھار فرض عین بھی ہو جاتا ہے. لیکن جہاد کی نیت ہونی چاہیے کہ جب بھی موقع ملے گا ہم بھی جہاد میں شریک ہو جائیں گے. جہاد کی نیت ہونی چاہیے, بالکل غافل نہ ہونا چاہیے کہ جہاد کا کبھی تصور ہی نہ کریں, یہ غلط ہے. جہاد کی نیت ہونی چاہیے, کہ جب موقع ہوگا ہم جہاد میں شریک ہو جائیں، ہم جہاد میں شریک ہو جائیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، جہاد قائم کریں گے، پوری دنیا میں جہاد کریں گے، اور اس وقت اسلام یا ختم، اسلام یا ختم، بس یہ دو چیزیں پیش کریں گے. جزیہ نہیں لیں گے، جزیہ نہیں لیں گے. تنویر صاحب عیسیٰ علیہ السلام جزیہ نہیں لیں گے. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ حتی یو تو جزیہ تعین یدیم و ہم صاغرون، جو قرآن پاک میں آ چکا ہے کہ جزیہ دے کر بھی کافر ہمارے ملک میں زندہ رہ سکتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا حق ہوگا کہ وہ جزیہ کو ختم کر دیں؟ اشکال ہوتا ہے. تو نبی کی حیثیت سے نہیں اتریں گے، وہ تو ایک امتی کی حیثیت سے اتریں گے. اس صدی کے وہ مجدد ہوں گے، ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس صدی کے مجدد ہوں گے. پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، بارہویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی، تیرہویں صدی کے مجدد حضرت سید احمد شہید سے، چودہویں صدی کے مجدد حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانہ، چودہویں صدی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام جس صدی میں گزریں گے، آپ کہہ نہیں سکتے کس صدی میں آئیں گے. اسی صدی میں آ جائیں، اگلی صدی میں آ جائیں، اس اگلی صدی میں آ جائیں، ہزار سال کے بعد آ جائیں، دس ہزار سال کے بعد آ جائیں، کیونکہ ان کا وقت بتایا نہیں گیا کہ فلاں صدی میں اتریں گے. جب حق تعالیٰ کو منظور ہوگا ان کو اتار دیں گے، دوسرے آسمان پر تیار بیٹھے، دوسرے آسمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ان سے مل کر آئے ہیں. جی ہاں جی ہاں. دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ترتیب نبیوں کی حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے یاد کرنے کے لیے فرمایا کہ ایک لفظ یاد کر لو، اعیاہما اعیاہما. اس میں ساتوں آسمانوں کے نبیوں کی تفصیل آ جائے گی، ترتیب آ جائے گی. اعیاہما، بات سنیے، میری بات سنیے، آپ نے بات کرنا کی. اعیاہما، آیا حمزہ آدم علیہ السلام، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ظاہر ہے وہ دادا جان، اس لیے ان سے پہلے آسمان پر ملاقات. آیاہما عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، ان کے ساتھ ان کے ہم اثر یحییٰ علیہ السلام بھی تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دوسرے آسمان. یا یا سے برا یوسف علیہ السلام، اشارہ ہے یوسف علیہ السلام کی طرف. تو عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اس لیے ہوئی کہ وہ اترنے والے تھے، وہ اسی دین کی تائید کرنے والے تھے، اس لیے ان سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس امت کے لوگ جنت میں جائیں گے یوسف علیہ السلام جیسے حسین و جمیل بن کر جائیں گے. یہ مناسبت تھی یوسف علیہ السلام سے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس لیے کہ ان کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. ہم نے ان کو اونچی جگہ تک اٹھا لیا. تو اگر ہار ہو جس میں سات موتی ہوں تو بڑا موتی درمیان میں رکھتے ہیں, تین اس طرف درمیان میں بڑا موتی. اس لیے چوتھا آسمان یہ بڑے موتی کی جگہ ہے. رفعناہ مکانا عالیا. ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند جگہ کی طرف اٹھایا. تو بلند جگہ چونکہ فرمایا ہے اس لیے سب سے بلند چوتھا آسمان ہے, اس لحاظ سے کہ وہ درمیان میں ہے. تین اس طرف درمیان میں چوتھا. ہما جو آ گئے, اس میں تین نبی آ گئے. ہما علی جو اخیر میں ہے, اس میں اشارہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام پوری مخلوق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. پوری مخلوق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اسی لیے وہ سب سے اونچے اوپر کے آسمان میں رہتے ہیں. ان سے ملاقات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتویں آسمان. آیا ہما الف آ گیا. آیا پہلے میں نے بتا دیا, ہما کا الف بتا دیا, اب ہا اور میم رہ گئے. ہا اور میم کیا رہ گئے منہاج صاحب؟ ہا اور میم رہ گئے. تو میم سے اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کے بعد درجہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. پوری مخلوق میں سب سے اونچا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا, ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا. اس لیے میم ہما, اس سے پہلے ہا ہے. ہا سے اشارہ ہارون علیہ السلام کی طرف ہے. وہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے, ان کے تابع تھے, اس لیے ان سے ملاقات پانچویں آسمان میں ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. پانچویں موسیٰ علیہ السلام چھٹے میں, ان سے پہلے پانچویں میں ہارون علیہ السلام. یوں ترتیب پائی گئی ملاقاتوں کی. آدم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, ادریس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. جی ہیں. تو دوسرے آسمان میں ملاقات کر کے آئے ہیں نبی پاک عیسیٰ علیہ السلام سے. تو میں یہ اشکال ذکر کر رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام جو اتریں گے تو نبی ہونے کی حیثیت سے تو اتریں گے نہیں، چلو نبی ہونے کی حیثیت سے تو اتریں گے نہیں. آپ کو یاد ہے کتنے منٹ پر شروع کیا تھا؟ 21 منٹ ہو گئے. یہ 21 ہو گئے؟ ہاں جی 21 منٹ. اچھا 9 منٹ رہ گئے. ہوئے ہوئے ہوئے، چلو ٹھیک ہے. جی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں اتریں گے، ایک مجدد کی حیثیت سے اتریں گے. ان کو کیا حق ہوگا کہ وہ قرآن پاک کی آیت کو منسوخ کر دیں؟ جزیہ تو قرآن پاک میں مذکور ہے، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں چونکہ یہ بات آ چکی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جزیہ منسوخ کریں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، سولی کو ختم کریں گے، تو اس حدیث پر عمل کرائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، منسوخ خود وہ خود نہیں کریں گے. حدیث سے معلوم ہو گیا کہ جزیہ اور خنزیر اور سولی یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ہیں، بس پھر یہ ختم. تو یہ ختم ہونا حدیث نے بتایا، اس حدیث پر عمل کریں گے. منسوخ حدیث نے کیا، حدیث متواتر ہو یا مشہور ہو وہ قرآن پاک کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے. حدیث متواتر ہو یا مشہور ہو تو وہ قرآن پاک کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث متواتر ہے، اس حدیث نے منسوخ کیا آیت کو کہ جزیہ ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے تک ہے. بس یہ حدیث نے جب بتا دیا، اب عیسیٰ علیہ السلام اس حدیث پر عمل کریں گے، منسوخ نہیں کریں گے خود، ان کو حق منسوخ کرنے کا نہیں ہوگا. منسوخ حدیث نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام اس حدیث پر عمل کرائیں گے، اس حدیث پر عمل کرائیں گے. جی ہیں. اس حدیث پر عمل کرائیں گے. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ پوری دنیا میں جہاد کریں گے، اسلام کو پھیلائیں گے. یہ دونوں بڑے مذہب یہودی اور عیسائی ان کی تردید کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے تردید کے لیے ان کو منتخب کیا کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے عقیدے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط ہیں. یہودی تو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ولد زنا کہتے ہیں، نعوذ باللہ. یہودی ان کی تردید کریں گے کہ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بغیر باپ کے، ولد زنا نہیں. آدم علیہ السلام کو جیسے ماں باپ کے بغیر پیدا کر دیا، حضرت حوا کو باپ کے بغیر، ماں کے بغیر، ماں کے بغیر پیدا کر دیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کر دیا. یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے اور قدرت کا اظہار ہے. اسی یہودیوں کی خود تردید کریں گے، میرے بارے میں تمہارا عقیدہ غلط ہے، توبہ کرو، مسلمان ہو جاؤ، ورنہ تمہیں ختم کر دوں گا، مار دوں گا. بہت سے مسلمان ہو جائیں گے، بعض جو رہ جائیں گے ان کو پھونک ماریں گے عیسیٰ علیہ السلام. پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے تو ان کی پھونک سے شفا ہوتی تھی، اب جو اتریں گے تو ان کی پھونک سے موت آئے گی، اور ان کی پھونک وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ جاتی ہے. میری نگاہ اس وقت آسمان پر جا رہی ہے، وہ آسمان، وہ آسمان، مجھے دو جگہ سے، یہ تیسرا، تین جگہ سے مجھے آسمان نظر آ رہا ہے. تو ان کی پھونک وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ جائے گی. نگاہ بہت دور تک جاتی ہے تو پھونک بھی دور تک جائے گی. جو ایمان نہیں لائے گا اس کو ختم، ختم. ٹھیک، اسلام یا ختم، اسلام یا ختم، یہ کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں. اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی نشانی قیامت کی، یہ بڑی نشانی قیامت کی بنا دی عیسیٰ علیہ السلام کو. وہ اتریں گے اور آ کر اسلام کو پھیلائیں گے. جاؤ بھی عورتوں سے کہہ دو کہ اب چلے جاؤ، تو آواز تو جا نہیں رہی، کہہ دو کہ اس طرح چلے جائیں، باقی تو جائیں گے دعا کے بعد، اور کچھ جائیں گے سوال جواب کے بعد، اذان کے قریب. عورتیں بیچاری چلی جائیں. برحمتی کا یا ارحم الراحمین. اب سوال جواب مغرب کے قریب، وقت تو تھوڑا ہی ہے. وعلیکم السلام. امن ہے؟ آگے دیکھو. وعلیکم السلام. امن ہے؟ آگے دیکھو. عمل ہے؟ آگے جا. بارک شاہ. آمین. عمل ہے؟ آگے دے. عمل دے. عمل ہے؟ آگے. پوری کر لی. اب فروع الایمان، فروع الایمان، فروع الایمان کیا ہے؟ یہ کیا کریں؟ کام کریں. گناہوں کی توبہ کر لی گئی ہو گناہوں دوبارہ دعا میں یاد کرنا چاہیے؟ نہیں, خود قصدن یاد نہ کرے, غیر اختیاری یاد آئے تو پھر توبہ کر لیں. آمین. عمل ہے آگے دیکھ, عمل ہے آگے دیکھ. آمین. عمل ہے آگے دیکھ. آمین. کس کتاب میں عمل ہے آگے دیکھ. تعالیٰ شفا دا. آمین. عمل ہے آگے دیکھ. آمین. کون سی تیسری عمل ہے؟ 21 عمل ہے آگے دیکھ. اثر ہے عاملوں میں ملتا ہے, گھر پر جادو کا اثر ہے, اس کے لیے دعا سنا. آمین. کسی عامل سے مشورہ کریں, کس اور کوئی تعویذ وغیرہ دے. تو اس نے کوئی دوائی وغیرہ کھلائی تھی نا, دوسرے نے کہا کہ اس کو شہد دے دو. کیا دے دو؟ شہد. اچھا, تو اس نے کہا کہ علاج کے لیے سر یہ شہد سے بہتر ہے. دوائی کو بتایا, پھر بس پریشان ہوا کہ شاید میں تو حدیث میں ہے کہ شاید یہ شفا ہے, گناہ تو نہیں ملی. دیکھو گناہ نہیں, کوئی بات نہیں. عمل ہے کس کی؟ یہ وہ نیکی میں مدد کرنا ہے ابھی تک ہے نا, وہ میرا خیال ہے نیکی میں مدد نہیں کر سکتے. مطلب ہے کس طرح میں نے کی ہے یا نہیں کی, کوئی ایک ہفتہ دیکھیے, کوشش کریں پھر بتائیں مجھے. ٹھیک ہے, دیکھو ایک طریقہ بتا دیجیے. ملایا نہیں جاتے, فاصلہ ہوتا ہے دو پاؤں میں اتنا ہی فاصلہ جتنا دائیں پاؤں ساتھی کے پاؤں میں فاصلہ, 6 انگلی تقریباً ہوتا ہے فاصلہ. ہاں, سجدہ کرتے وقت بھی, کھڑے ہوتے وقت بھی, دونوں پاؤں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے جتنا اپنے پاؤں ساتھی کے پاؤں کے درمیان فاصلہ ہے. عمل ہے. ہاں ہاں بالکل, داخل نہیں اور کیا. نماز پڑھتے وقت جب رکوع میں رکوع سے ہم اٹھے ہیں تو اس کے بعد بعض اوقات ابھی امام اللہ اکبر نہیں کہتا تو ہم آگے کی طرف ایسے جھک جاتے ہیں. کئی نہیں جھک رہے, امام سے آگے بڑھنا کسی موقع میں بھی مکروہ تحریمی ہوتا ہے. کسی موقع میں آواز اس کی نہیں آئی لیکن محسوس ہوتا ہے پیچھے امام صاحب ساتھ ہے, پیچھے ہم ہے, وہ بھی بےچارا جا رہا ہے تو ہم ساتھ ہی چل پڑے. ہاں ٹھیک ہے, اندازہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ جا رہا ہے پھر ٹھیک ہے, لیکن آواز کے بعد ہی جانا چاہیے. ہاں بہتر یہ ہے کہ یقین ہو جائے. نماز ٹوٹ جاتی ہے, نماز ٹوٹتی نہیں, امام سے آگے اگر نکلے گا جان بوجھ کر تو یہ مکروہ تحریمی ہے, ٹوٹتی نہیں نماز. مانگ کیسے ہو جائے گی؟ تری بھائی بالکل میرے پاس کھڑے ہو جائیے.